Się zdrowe. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 17 listopada. Jest 11. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Do Polski i Węgier płynie apel z Niemiec, by oba kraje nie blokowały porozumienia w sprawie pakietu budżetowego Unii. Nieco ponad 19 tysięcy osób zakaziło się ostatniej doby koronawirusem. Zmarło 357 osób, informuje resort zdrowia. Jest szansa, że w sobotę otworzą się sklepy z meblami. Decyzja może zapaść jutro. Niemcy, które przewodniczą Unii, wzywają Polskę i Węgry, by nie blokowały porozumienia w sprawie pakietu budżetowego. Minister do spraw europejskich Michael Roth zwrócił się z apelem przed rozpoczęciem ministerialnej wideokonferencji. Wczoraj Polska i Węgry poinformowały, że nie mogą poprzeć pakietu budżetowego z powodu mechanizmu, który uzależnia wypłatę unijnych pieniędzy od praworządności. Niemiecki minister Michael Roth powiedział, że Unia potrzebuje porozumienia, bo na pieniądze z nowego budżetu i funduszu odbudowy czekają Europejczycy. To nie jest czas na weto, ale na szybkie działania w duchu solidarności. Nasi obywatele zapłacą bardzo wysoką cenę za tę blokadę. A rzecznik rządu Piotr Müller mówił, że Polska czeka na nowe propozycje. Propozycje, które będą po pierwsze zgodne z traktatami Unii Europejskiej, czyli nie będą wykraczały poza kompetencje unijne określone w traktatach, a po drugie będą zgodne z konkluzjami z posiedzenia Rady Europejskiej z lipca, kiedy ustalono budżet unijny. Polska uważa, że mechanizm uzależniający wypłatę unijnych funduszy od kwestii praworządnościowych jest zbyt ogólny, pozwalający na arbitralne decyzje w oparciu o nieprecyzyjne kryteria. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. 19152 nowe zakażenia koronawirusem potwierdziły testy w Polsce. Zmarło 357 osób, informuje Ministerstwo Zdrowia. Wykonano blisko 42 tysiące testów. W ciągu ostatniej doby wyzdrowiało ponad 18 tysięcy pacjentów z COVID-19. Jutro okaże się, czy otworzą się sklepy z meblami. Decyzja może zapaść na posiedzeniu Rządowego Sztabu Kryzysowego, informuje wiceminister rozwoju i pracy. Resort po sobotnim spotkaniu z premierem i przedstawicielami branży meblarskiej opracował listę dodatkowych zasad bezpieczeństwa dla sklepów. Te propozycje szef rządu przedstawił wczoraj Radzie Sanitarno-Epidemiologicznej. Teraz wszystko zależy od jej decyzji, mówi wiceminister Olga Semeniuk. Jeżeli Rada Epidemiczna wyrazi pozytywnie się, to wtedy przechodzimy do drugiego etapu, czyli rządowego zarządzania kryzysowego i tam zostanie podjęta ta decyzja. Jeżeli Rada Epidemiczna nie wyrazi się pozytywnie, no to nie będzie to możliwe wcześniej niż data wskazana w rozporządzeniu. A w nim zapisano, że sklepy o powierzchni powyżej 2000 m2 mają być zamknięte do 29 listopada. Według najbardziej optymistycznego scenariusza sklepy meblarskie mogłyby zostać otwarte w sobotę. Kolejnej fali pandemii koronawirusa obawiają się władze Korei Południowej. W Seulu od północy będą obowiązywać zaostrzone zasady dystansu społecznego. W Korei Południowej odnotowano dziś 202 lokalne zakażenia koronawirusem. Prawie 70% z nich wykryto w stolicy kraju Seulu bądź przylegających do niego regionach. Z tego powodu od dziś od północy obowiązywać tam będą zaostrzone zasady dystansu społecznego. We wszelkich imprezach będzie mogło wziąć udział nie więcej niż 100 osób przy zachowaniu zasad dystansu społecznego. Wydarzenia sportowe z udziałem publiczności będą mogły odbywać się z ograniczeniem liczby zajętych miejsc do 30% pojemności obiektów. Dalsze ograniczenia pojemności dotyczyć mają także restauracji i barów. Dzięki masowym testom i skrupulatnemu śledzeniu dróg rozprzestrzeniania patogenu Korea Południowa opanowała pierwszą falę pandemii. Nie udało się jednak całkowicie wyeliminować zakażeń koronawirusem. W liczącym 52 miliony mieszkańców państwie do tej pory stwierdzono 29 tysięcy zakażeń, z czego niespełna 500 osób zmarło. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Czesi świętują Dzień Walki o Wolność i Demokrację. Upamiętnia on studenckie manifestacje z 1989 roku, które doprowadziły do aksamitnej rewolucji i upadku komunizmu w Czechosłowacji. Z powodu pandemii obchody są skromniejsze. Tłumów na placu Wacława w Pradze oraz na ulicach innych czeskich miast dziś nie będzie. W porównaniu z poprzednimi latami tegoroczne uroczystości Dnia Walki o Wolność i Demokrację będą skromniejsze. W związku z zagrożeniem epidemicznym i stanem wyjątkowym w Czechach tylko delegacje złożą wieńce przed tablicą pamiątkową w Alei Narodowej w Pradze, gdzie 31 lat temu policja brutalnie stłumiła pokojową demonstrację. Znicz będzie można zapalić na odległość, zamawiając go przez internet. W sieci odbędą się także transmisje debat historycznych i koncertów. O 17.11 wokalistka Aneta Langerowa, stojąc na balkonie Teatru Narodowego w Pradze, wykona modlitwę dla Marty, nawiązując do występu Marty Kubiszowej z 1989 roku. Występ będzie transmitowała czeska telewizja. Wojciech Stobba, Polskie Radio, Praga.

Znowu, tak jak wczoraj. No może nie, że od razu dzień świstaka, ale jednak 11 minut po godzinie 11. Witamy Państwa serdecznie. Rozgrzewające nagrania dziś, a w większości takie przygotowaliśmy dla Państwa. Magdalena Dercz, Anna Regulska, Piotr Łodej, nasza Trójka. Witam Państwa w audycji Trójka do trzeciej. Mówię sobie, you always live your life, never thinking. Nie tylko nowe nagranie, także te, które wspominamy sprzed lat już, albo i nawet dłużej, sprzed prawie 40. Yes! 17 minut po godzinie 11. Jak zwykle o tej porze sięgamy po płytę tygodnia. W tym tygodniu mocniejsze uderzenie wprost z Australii. Wczoraj hasłem była nazwa zespołu, a dziś może niech będzie piorunek, bo to nazwa zespołu z piorunkiem właśnie z ich kolejnego albumu, świeżuteńkiego, utwór otwierający to wydawnictwo. No to niech hasłem będzie piorun, a później Państwa imię, nazwisko i adres, pod który należy wysłać krótką wiadomość tekstową. 713352, egzemplarze płyty tego tygodnia dla Państwa. Power Up, AC/DC i utwór otwierający to wydawnictwo. Być tylko informacje z piorunem, czy z piorunkiem i takich też najwięcej, ale też uzasadnienie, choć tego nie wymagaliśmy. Piorun, bo niektóre rzeczy się nie zmieniają, a jedna z nich jest piorun AC, piorun DC. Bardzo pięknie dziękujemy. Pani Justyna z Nakła nad Notecią i pan Robert z Oławy otrzymują płyty tego tygodnia Power Up AC/DC, a do płyty tygodnia jeszcze będziemy wracać. Serdecznie gratulujemy. Ciąg dalszy Państwa informacji mailowych i SMS-owych mile widzianych. 21 minut po godzinie 11.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za 2 minuty będzie południe. Wczoraj wieczorem poznaliśmy laureatów Nagród Mediów Publicznych. W kategorii muzyka nagrodę przyznało Polskie Radio. Otrzymał ją światowej sławy tenor Piotr Beczała. Artysta był gościem audycji Myśli Dziecka 357 w lutym tego roku, a Kasia Stoparczyk zadała mu kilka pytań, nie wszystkie związane z wielką sceną, ale pojawiły się i takie. 20 minut trwały owacje. Są tacy, którzy liczą, z zegarkiem stoją tak, i tak, liczą. Tak, na premierze ktoś policzył, tak. Ile po mojej arii tam trwały. Przyszła asystentka Halkę, Basia, tak po Halce i przyszła, że o, wiesz, tyle. Oczywiście to jest nic w porównaniu z czasem z Wiedniem, z innymi teatrami. Czy Nowym Jorkiem. Czy Nowym Jorkiem, ale myślę, że Wiedeń tu jest zupełnie specyficzny. Tak. Ja w Wiedniu byłem 6 razy zmuszony do bisowania arii Cavaradossiego przy 7 spektaklach. Lubi pan bisować? Nie lubię, ale po 4-5 minutach aplauzu po arii. Widzę dyrygenta, który pokazuje mi to, co jedziemy drugi raz, albo nie wiem. A jaki to jest znak, jak on wygląda? No, pokazuje dwójeczkę, dyskretnie bardzo. Mm-hmm. Do pana należy decyzja. Tak, do mnie należy decyzja. No nie było jeszcze w historii wiedeńskiej sztacoper, żeby ktoś powtarzał na 7 spektakli 6 razy arię. A na ostatnim spektaklu to się nawet tak zdarzyło, że dyrygent 3 palce pokazał. A ten fenomenalny deszcz konfetti, który spadł na pana głowę, tak. Spodziewał się pan tego? Nie, nie, ja w ogóle nie wiedziałem, co to jest. To było zupełnie wariactwo, ponieważ to jest taki relikt minionych niesłusznie czasów, gdzie śpiewacy byli bardzo poważnie traktowani i no, hołubieni, kochani. Podobno ostatni raz coś takiego się zdarzyło, jak Pavarotti śpiewał chyba Toskę. 18 lat wcześniej. Tak. Stając na scenie, dostając potężnym aplauzem i nagle z góry leci konfetti, to było coś nieprawdopodobnego. I mój agent powiedział mi właśnie później, o co chodzi. O co chodzi? No, to welcome back i czekamy, aż wrócisz, bo to był ostatni spektakl w tym sezonie, mój zaplanowany, Edgara w Łucji z Lamemuru. Mhm. No i jakoś tak to miło było. Co Sława z panem robi? Nic.